Розділ 34. Король помер, хай живе король. Катерина і герцог Д'Алансон, посинівши від жаху, тремтячи від люті, увійшли через кілька хвилин. Як здогадався Генріх, Катерина знала все і коротко переказала Франсуа. Вони ступили кілька кроків і зупинились, чекаючи, що буде. Генріх стояв у головах постелі Карла. Король оголосив свою волю. «Пані», – сказав він, – «коли б я мав сина, ви були б регенткою. Або коли б не було вас, регентом був би король польський. Або ж коли б нарешті не було і короля польського, регентом був би мій брат Франсуа. Та я не маю сина, і по смерті моїй трон належить братові моєму Данжу, якого немає тут. Того чи іншого дня він з'явиться вимагати трон, і я не хочу, щоб він знайшов на своєму місці людину, що могла б, маючи майже рівні з ним права, змагатися з ним, і тим втягла б королівство в війну за трон. От через що, пані, я не беру вас регенткою, бо вам довелося б вибирати між двома вашими синами, а це було важко для вашого материнського серця. От через що не вибрав я і мого брата Франсуа, бо брат мій Франсуа міг би сказати старшому своєму братові: «Ви мали трон, на що ж ви його покинули?» Ні, я вибираю регента, який міг би взяти корону на збереження і зберіг би її під своєю рукою, а не на своїй голові. Цей регент, вітайте його, пані, вітайте його, брате, цей регент – король Наварський. І сповненим величі рухом руки сам привітав Генріха. Катерина і Д'Алансон зробили рух, що був чимось середнім між нервовим здриганням і поклоном. «Візьміть, пане регент», – сказав Карл королю Наварському, «цей пергамент, що надає вам до повороту короля польського командування арміями, ключі від державної скарбниці, права і владу короля». Катерина жерла Генріха очима. Франсуа був такий хвильований, що ледве міг держатися на ногах, але й його безсилість і твердість Катерини не надали Генріхові певності, а навпаки показали йому, що він стоїть перед загрозою небезпеки. Проте Генріх зробив страшне зусилля і, перемагаючи всі свої побоювання, взяв собі з рук короля і потім, випроставшись на весь зріст, подивився на Катерину і Франсуа поглядом, що мав сказати: «Стережіться, я ваш володар». Катерина зрозуміла цей погляд. «Ні, ні, ніколи, – сказала вона, – ніколи рід мій не схилить голови перед іноземним родом, ніколи Бурбон не буде королем Франції, аж поки залишиться хоч один Валуа». «Мамо, мамо! – скрикнув Карл IX, підводячись на постелі закривавленими простирадлами, страшніший, ніж будь-коли. – Стережіться! Я ще король! Недовго! Я це знаю, але небагато часу на те треба, щоб дати наказ. Небагато часу треба, щоб покарати вбивців та отруйників. Ну що ж, дайте наказ, якщо посмієте, а я піду дам свої. Ходімо, Франсуа, ходімо!» І поквапно вийшла, тягнучи за собою герцога Д'Алансона. «Нансей! – крикнув Карл. – Нансей, сюди! Сюди! Я наказую! Я так бажаю! Нансей, заарештуй матір, заарештуй брата, заарештуйте!» І Карл захлинувся кров'ю, що перервала його в ту хвилину, коли капітан гвардії відчинив двері, і король, задихаючись, скотився на постіль. Нансей почув тільки своє ім'я. Накази, вимовлені після того не таким виразним голосом, загубилися в просторі. «Стережіть двері, – сказав Генріх, – і не дозволяйте нікому входити». Нансей вклонився і вийшов. Генріх перевів погляд на це бездушне тіло яке можна було б прийняти за труп, коли б легке зітхання не хвилювало пінюву бахрому навколо його вуст. Він довго дивився, потім сказав, звертаючись сам до себе. «От вирішальна хвилина», – сказав він, – «чи бути королем, чи жити?» В ту саму хвилину завіса алькова піднялася. Бліде обличчя з'явилося за неї, і серед мертвої тиші, що панувала в королівській опочивальні, він почув голос. «Живіть!» – мовив голос. «Рене?» – скрикнув Генріх. «Так, сір. Отже, твоє пророкування було неправдиве. Я не буду королем!» – скрикнув Генріх. «Будете, сір, але ще не настав час. З чого ти знаєш? Скажи, я хочу знати, чи вірити тобі. Слухайте». «Слухаю». «Нахиліться». Генріх нахилився над тілом Карла. Рене нагнувся з свого боку. Їх розділяла сама лише ширина ліжка, і відстань між ними стала ще менша, коли вони нахилились. Між ними лежало безмовне і нерухоме тіло помираючого короля. «Слухайте», – сказав Рене, – «мене сховала тут королева мати, щоб згубити вас. Але я волію служити вам, бо я вірю в ваш гороскоп. Служачи вам, я знаходжу в тому, що роблю, користь і для тіла, і для душі моєї». «Це теж звеліла тобі сказати мені королева мати?» – спитав Генріх, повний підозри і турботи. «Ні», – сказав Рене, – «але вислухайте таємницю». І він нахилився ще більше. Генріх зробив те саме, так що голови їх майже стикнулися. Ця розмова двох людей, що схилилися над тілом помираючого короля, мала в собі щось таке похмуре, що волосся на голові забобонного флорентійця стало дибки, і холодний піт виступив на обличчі Генріха. «Вислухайте», – провадив Рене, – «вислухайте таємницю, яку знаю лише я один, і яку я відкрию вам, якщо ви дасте мені присягу над цим вмираючим, простите мені смерть вашої матері». «Я це обіцяв уже вам», – сказав Генріх, обличчя якого спохмурніло. «Обіцяли, та не заприсяглися», – сказав Рене, роблячи рух назад. «Присягаюся в тому», – сказав Генріх, простягаючи праву руку над тілом короля. «От що, сір», – сказав хапливо флорентієць, «король польський прибуває». «Ні», – сказав Генріх, «король Карл перейняв кур'єра». «Король Карл перейняв тільки одного по дорозі до Шато-Тірі, але королева мати, передбачаючи це, послала трьох кур'єрів трьома дорогами». «О, лихо мені», – сказав Генріх, «сьогодні вранці з Варшави прибув гонець, король виїхав слідом за ним, і ніхто не перешкодив йому, бо у Варшаві ще не знали про недугу короля. Гонець випередив Генріха Данжу лише на кілька годин». «О, коли б у мене був тиждень», – сказав Генріх. «Так, але у вас залишається тільки 8 годин. Чули ви брязкіт наготовлюваної зброї?» «Так, цю зброю готують проти вас. Вони прийдуть вбити вас тут, королівські опочивальні». «Король не вмер ще!» Рене пильно подивився на Карла. «Через 10 хвилин його не буде. Вам залишається жити 10 хвилин, а може й менше». «То що робити?» «Тікати, не гаючи й хвилини, не тратячи й секунди. Але яким ходом? Якщо вони чекають перед покої, вони вб'ють мене, коли я виходитиму». «Слухайте, я всім ризикую для вас. Не забудьте. Будь певен. Ідіть за мною потайним ходом. Я виведу вас до потайних дверей. Потім, щоб дати вам час, я піду до вашої тещі і скажу, що ви виходите. Подумаю, що ви самі знайшли потайний хід і скористалися ним, щоб втекти. Ідіть же, ідіть». Генріх нахилився над Карлом і поцілував його в чоло. «Прощавай, брате мій», – сказав він. «Я не забуду ніколи, що останнім бажанням твоїм було бачити мене твоїм наслідником. Я не забуду, що останньою твоєю волею було зробити мене королем. Умри в мирі. В ім'я наших братів прощаю тобі пролиту кров». «Швидше, швидше», – сказав Рене. «Він приходить до свідомості. Тікайте, поки він не розплющив очей. Тікайте!» «Мамко!» – прошепотів Карл. «Мамко!» Генрі вхопив у головах Карла шпагу, непотрібно нині вмираючому, сховав пергамент, що давав йому регенство, поцілував останній раз Карла в чоло, обійшов ліжко кругом і скочив у потайний хід, що зачинився за ним ззаду. «Мамко!» – крикнув король дужчим голосом. Добра жінка прибігла. «Що тобі, мій Шарлю?» – спитала вона. «Мамко», – сказав король за розплющеними повіками і розширеними в страшній нерухомості смерті очима. «Певно, щось трапилось, поки я спав. Я бачу ясний світ. Бачу Господа Бога нашого. Я бачу Господа Ісуса. Бачу благословену Діву Марію. Вони молять, вони благають Його за мене. Господь Всесильний прощає мене, кличе мене. Боже мій, Боже, прийми мене в милосерді Твоєму. Боже мій, забудь, що я був королем, бо я йду до Тебе без скіпетра й корони. Боже мій, забудь злочинства короля і пам'ятай тільки страждання людини. Боже мій, ось я». І Карл, промовляючи ці слова, все більше і більше підводився, ніби йшов вперед на голос, що кликав його, і, вимовивши останні слова, випустив дух і впав нерухомий і холодний на руки мамки. В той самий час, коли солдати з наказу Катерини йшли по всім відомим ходам, куди мав вийти Генріх, Рене вів його потайним ходом до потайних дверей. Там Генріх скочив на коня, що дожидався його, і погнав до того місця, де він мав зустрітися з Демуї. Почувши стукіт копит, що раптом залунав по гомінкому бруку, кілька вартових повернулися з криками. «Він тікає! Тікає!» «Хто?» – скрикнула королева мати, підходячи до вікна. «Король Генріх! Король Наварський!» – кричали вартові. «Стріляй!» – сказала Катерина. «Стріляй в нього!» Вартові націлились, але Генріх був уже далеко. «Він втік!» – скрикнула королева мати. «Отже, він переможений!» «Він втік!» – пробурмотів герцог Далансон. «Отже, я король!» Але в ту ж хвилину, коли Франсуа з матір'ю ще стояли коло вікна, звідний міст загуркотів під кінськими копитами, і молодий чоловік з брязкотом зброї та грюкотом вгалоп примчав у двір з капелюхом у руці, кричачи «Франція!». Його супроводило четверо дворян, вкритих, як і він, потом, порохом і кінською піною. «Сину мій!» – крикнула Катерина, простягаючи у вікно обидві руки. «Мамо!» – відповів молодий чоловік, зіскакуючи з коня. «Брат мій Данжу!» – скрикнув з жахом Франсуа, кидаючись назад. «Чи не пізно?» – спитався Генріх Данжу у матері. «Ні, навпаки, саме в час. І коли б сам Бог вів тебе за руку, він не міг би привести тебе краще. Дивись і слухай». Справді, пан де Нансей, капітан гвардії, вийшов на балкон королівської почивальні. Усі очі звернулися до нього. Він переломив тростину на дві половини і, витягши руку, тримаючи в кожній руці по шматку трості, прокричав тричі: «Король Карл IX помер! Король Карл IX помер! «Король Карл IX помер!» І кинув обидва шматки на підлогу. «Хай живе король Генріх III!» крикнула тоді Катерина, хрестячись з побожною вдячністю. «Хай живе король Генріх III!» Усі, за винятком герцога Франсуа, крикнули те саме. «Ах, вона одурила мене!» сказав він, вчіпляючись в груди нігтями. «Я перемогла його!» скрикнула Катерина. «Цей ненависний беарниць не буде королем!» Епілог. Минув рік від смерті короля Карла IX і вступу на престол його наступника. Король Генріх III, що царював щасливо з ласки Бога і матері своєї Катерини, вирядився на процесію в честь Матері Божої Клерійської. Вирядився він пішки з королевою дружиною і двором. Ніщо не перешкоджало королю Генріху III в цій його невеликій розвазі. Ніякий серйозний клопіт не турбував його. Король Наварський був у Наварі, де так давно хотів бути, і, казали, дуже захоплювався вродливою дівчиною, Монморансі з походження, яку називав «La Faceuse». Маргарита жила з ним сумна й похмура, і тільки в прекрасних своїх горах знаходила, якщо не забуття, то хоч полегшення в двох великих скорботах життя – розлученні і смерті. Париж був спокійний, і королева мати, що була справжньою регенткою з того часу, як син її Генріх став королем, перебувала то в Луврі, то в Суасоні, в палаці, який був розташований на тому місці, де тепер хлібний ринок, і від якого залишилася досі тільки одна чудова колона. Раз ввечері вона була зайнята вивчанням небесних світил разом з Рене, про маленькі зради якого нічого не знала, і який повернув собі її ласку брехливим свідченням в справі Кокона і Ламоля. Аж раптом їй доповіли, що в молільні дожидає якийсь чоловік, що має повідомити їй дуже важливі речі. Вона хапливо зійшла вниз і побачила Сіре де Морвеля. «Він тут?» – сказав колишній капітан петардників, не давши Катерині часу звернутися до нього з запитанням, як це годилося б відповідно до етикету. «Хто він?» – спитала Катерина. «Хто ж, пані, як не король Наварський?» «Тут?» – сказала Катерина. «Тут він? Генріх? Що ж він хоче робити, цей безумець?» «Коли вірити в видимості, побачитися з пані Десов, та й годі. Коли ж зважати на ймовірність, влаштувати змови проти короля. Як же ви довідалися, що він тут?» «Вчора я побачив, що він зайшов до одного дому, і за хвилину до нього з'явилася пані Десов». «Ви певні, що це він?» «Я дожидався, поки він вийде, тобто добру частину ночі. О 3-й годині коханці вирядилися знову в дорогу. Король провів пані Десов аж до Лувських воріт, і там, завдяки, певно, тому, що воротар тримав її руку, вона зайшла в Лувр без жодних перешкод. А король вернувся назад, наспівуючи пісеньку і таким безтурботним кроком, ніби був у своїх горах. Куди ж він пішов?» «На вулицю Арбрсек, в готель Алабель-Етуаль, до того самого господаря, у якого жили ті двоє чаклунів, що їх ваша величність звеліли торік стратити». «Чому вони з'явилися доповісти про це зараз?» «Бо я не був зовсім певним у тому». «А тепер? А тепер я певен. Ти бачив його?» «Цілком ясно. Я засів навпроти у винній крамниці і бачив, як він зійшов у той самий будинок, що й напередодні. А що пані Десов спізнилася, то він мав необережність визирнути у вікно першого поверху. І на цей раз у мене не залишилось жодного сумніву. До того ж, через хвилину пані Десов знову з'явилася до нього». «І ти гадаєш, що вони зостануться там, як і минулої ночі, до 3-ї години?» «Певніше всього. Де той будинок?» коло Круаде Птішан, в напрямку де Сент-Оноре. Добре, сказала Катерина. Пані Десов не знає вашого писання. Ні. Ну, то сядьте і пишіть. Марвель сів і взяв перо. Я готовий, пані, сказав він. Катерина продиктувала. В той час, як барон Десов відбуває свою службу в Луврі, баронеса перебуває з одним франтом з його друзів у будинку коло Круаде Птішан в напрямку до Сент-Оноре. Барон Десов пізнає будинок по Червоному Хресту на стіні. «А що далі?» – спитав Марвель. «Зробіть копію з цього листа», – сказала Катерина. Марвель без вагання виконав наказ. «Тепер», – сказала королева, – «відішліть яким-небудь метким чоловічком один з цих листів барону Десов, а другий лист хай він кине десь у Луврському коридорі». «Не розумію», – сказав Марвель. Катерина знизала плечима. «Ви не розумієте, що чоловік, одержавши такого листа, розсердиться? Але пані, здається, за часів, коли король Наварський жив у Луврі, він не сердився. Той, хто попускає королю, може не попустити простому франтові. До того ж, якщо він не сердиться, за нього розсердитесь ви». «Я? А тож, ви берете четверо або, коли треба, шестеро чоловік, вбираєтесь у маски, вдираєтесь у двері, ніби як послані бароном, застаєте коханців під час побачення і вбиваєте в ім'я короля. Другого дня загублений у Луврському коридорі лист, знайдений якоюсь доброю душею, що пускає його по руках, доводить, що це була помста чоловіка. Тільки випадково той франт виявиться королем Наварським, але хто ж би міг здогадатися про це, коли всі думають, що він впо?» Марвель здивовано глянув на Катерину, вклонився і вийшов. В той час, як Марвель виходив з Суасонського палацу, пані Десов входила до маленького будиночка коло Круаде Птішан. Генріх дожидався її коло напіввідчинених дверей. Заглядівши її на сходах, він спитав у неї. «За вами ніхто не слідкував?» «Ні», – сказала Шарлота. «Принаймні, настільки я знаю». «А мені здається, що за мною слідкували», – сказав Генріх. «Не тільки минулої ночі, а й сьогодні ввечері». «Ой, Боже мій», – сказала Шарлота. «Ви лякаєте мене, сір. Коли б пам'ять про добру приятельку вашу завдала вам нещастя, я була б невтішна». «Будьте спокійні, моя Люба», – сказав Беарнець. «За нас не сплять три шпаги». «Трьох сір, дуже мало». «Досить, коли шпаги – це звуться Демуї, Сокур і Бартолем'ю». «Отже, Демуї з вами в Парижі?» «А тож». «Він зважився повернутися до столиці? У нього, як і у вас, є тут якась жінка, що втратила розум по ньому». «Ні, але в нього тут є ворог, якого він заприсягся вбити. Ненависть, Люба моя, може призводити до таких самих дурощів, як і кохання». «Дякую, сір». «О, – сказав Генріх, – я кажу це не про теперішні дурощі, а про минулі і майбутнє. Але покинемо сперечання, не треба гаяти часу». «Отже, ви все-таки їдете?» «Так, цієї ночі». «Ви покінчили справи, заради яких прибули в Париж?» «Я прибув тільки заради вас». «Гасконець!» «Чорти б його взяли! Я кажу правду, Люба моя!» «Але облишмо ці спомини. Мені залишається бути щасливим ще 2 чи 3 години, а потім розлука навіки». «Ах, сір», – сказала пані Десов, «тільки кохання моє вічне». Генріх сказав щойно, що немає часу сперечатись, і не сперечався, бо повірив, або, як скептик, вдав, ніби вірить. Тим часом Демої з 2 товаришами, як сказав король Наварський, ховалися поблизу дому. Між ними була умова, що Генріх вийде з маленького будиночка не о 3-й годині, а о півночі. Вони проведуть, як і вчора, пані Десов до Лувру, і звідти підуть на вулицю Серізе, де жив Марвель. Тільки минулого дня Демої нарешті довідався, напевно, де живе його ворог. Вони пробули там близько години, аж потім побачили, що якийсь чоловік у супроводі ще якихось п'ятьох підійшов до дверей маленького будиночка і перепробував один по одному кілька ключів. Побачивши це, Демої, що сховався за виступом сусідніх дверей, одним скоком опинився біля того чоловіка і вхопив його за руку. «Почекайте», – сказав він, – «сюди не можна». Невідомий підскочив назад і при цьому впав його капелюх. «Демої де Сен-Фаль!» – скрикнув він. «Морвель!» – ревнув гугенот, витягаючи шпагу. «Я шукав тебе, а ти сам прийшов до мене. Дякую!» Проте він і в гніві не забув про Генріха, і, повернувшись до вікна, свиснув, як свистять беарнські пастухи. «Цього досить!» – сказав він Сокурові. «А тепер іди сюди, вбивця!» І кинувся до Марвеля. Той встиг витягти з-за пояса пістолет. «А на цей раз, – сказав королівський вбивця, націлюючись молодого чоловіка, – ти, гадаю, будеш вбитий!» І вистрелив. Але Демої відскочив вправо, і куля пролетіла, не зачепивши його. «Тепер моя черга! – скрикнув молодий чоловік. І завдав Марвелю такого жорстокого удару шпагою, що хоч і влучив у його шкіряний пояс, але вістря пробила його і врізалась в тіло. Убивця від страшного болю так дико закричав, що збіри, які супроводжували його, подумавши, що він вражений на смерть, злякано кинулися бігти по вулиці Сент-Оноре. Марвель був не з відважних. Побачивши, що товариші покинули його, і маючи такого противника, як Демої, він спробував був теж врятуватися втечею і побіг слідом за ними з криками «Рятуйте!». Демої, Сокур і Бартолем'ю в запалі кинулися за ним. Коли вони вбігли в вулицю де Гренель, щоб перейняти Марвеля, відчинилось вікно, і з першого поверху виплигнув на землю ще мокро від недавнього дощу чоловік. Це був Генріх. Свист Демої попередив його про небезпеку, а пістолетний постріл показав, що небезпека серйозна. І він кинувся на допомогу друзям. Запальний, дужий, він помчав слідом за ними з шпагою в руці. Від застави, де сержант, було чути крик, і він побіг туди. Це кричав Марвель, який, почуваючи, що Демої наздоганяє його, знову кликав на порятунок своїх людей – що від страху розбіглися. Йому лишалось повернутись, щоб не дістати удару ззаду. Марвель повернувся і зустрів шпагу свого противника і майже враз завдав йому такого удара, що пробив пояс. Але Демої зараз же дав відсіч. Шпага знову струмилася в тіло, коли струмилася і вперше, і подвійний струмінь крові ринув із подвійної рани. «Чудово!» – крикнув Генріх, підбігаючи. «Ану, знову Демої!» Демої не треба було підбадьорювати. Він знову напав на Марвеля, але той не чекав. Притуливши ліву руку до рани, він пустився в очайдушну втечу. «Бий його, бий!» – кричав король. Солдати його вже зупинились, а відчай страхополохів не вартий нічого для відважних. Марвель, в якого легені мало не розірвались, дихання свистіло, і за кожним віддихом виступав холодний піт, раптом впав від знесилення, але зараз же й підвівся, і, повернувшись на одному коліні, направив вістря своєї шпаги на Демої. «Друзі, друзі!» – кричав Марвель. «Їх тільки двоє! Стріляйте, стріляйте!» Справді, Сокур і Бартолем'ю заблукались десь в погоні за двома сібірами, що повернули у вулицю Деполі, і король з Демої зостались вдвох перед чотирма ворогами. «Стріляй!» – кричав Марвель, і один з солдатів і справді наготував рушницю. «Так, але попереду, – сказав Демої, – мри ти, зрадник, мри, негідник, вмру, як вбивця!» І, вихопивши однією рукою занесену шпагу де Марвеля, другою встромив свою шпагу згори вниз у груди своєму ворогові з такою силою, що прибив його до землі. «Стережись! Стережись!» – крикнув Генріх. Демуї скочив назад, залишивши свою шпагу в тілі Марвеля, бо один із солдатів націлився, щоб вбити його. В ту ж мить Генріх проткнув своєю шпагою солдата, і той з криком впав коло Марвеля. Двоє інших пустилися тікати. «Сюди, Демуї, сюди!» – крикнув Генріх. «Не гаймо й хвилини! Якщо нас пізнали, нам кінець!» «Чекайте, сір, а моя шпага? Думаєте, я залишу її в тілі цього негідника?» Він підійшов до Марвеля, що лежав нерухомо, але в ту мить, коли Демуї доторкнувся до ручки шпаги, що зосталася в тілі Марвеля, той ухопив навиту рушницю, яку випустив з рук вбитий солдат, і вистрелив в груди Демуї. Молодий чоловік впав, навіть не крикнувши. Він був вбитий на смерть. Генріх кинувся до Марвеля, але той уже впав, і шпага проткнула тільки його труп. Треба було тікати. Шум побоїща зібрав цілу юрбу людей. Могла з'явитися нічна сторожа. Генріх шукав серед цікавих, що збіглися на шум, хоч якесь знайоме обличчя. І раптом скрикнув від радості. Він пізнав метра Лагрюєра. Уся ця подія відбувалася коло Трагуарського хреста, тобто навпроти вулиці Аробрсек. І наш давній знайомий, що мав від природи похмуру вдачу, а по смерті Деламоля і Кокона, улюблених своїх гостей, ще більше вдався в смуток, прибіг на шум, залишивши свої печі та каструлі саме в ту хвилину, коли готував вечерю королю Наварському. «Любий Лагрюєр, доручаю вам Демуї, хоча й боюся, що з ним уже все покінчено. Занесіть його до себе. Якщо він буде ще живий, не жалкуйте нічого. Ось вам гаманець. А того залишіть у Рівчаку, хай він згниє, як пес». «А ви, – сказав Лагрюєр, – я маю що попрощатись. Біжу, і за 10 хвилин буду у вас. Тримайте коней на поготові». І Генріх справді побіг в напрямку до маленького будиночку коло Курав де Птішан. Але вибігши на вулицю де Гренель, зупинився від жаху. Під дверима зібрався величезний натовп. «Що в домі? – спитав Генріх. – Що сталося?» «О, – відповів той, до кого він звернувся, – велике нещастя, пане. Оце тільки чоловік заколов молоду вродливу жінку кинджалом, бо хтось прислав йому записку, що вона тут з коханцем». «А що з чоловіком? – скрикнув Генріх. – Втік. А з жінкою? Вона там. Мертва? Ні. Ще, та дяка Богу, близька до смерті». «О, – скрикнув Генріх, – я проклятий!» І кинувся в дім. У кімнаті було повно народу, що товпився навколо ліжка, де лежала бідолашна Шарлотта, пронизана 2 ударами кинжалу. Чоловік її, що 2 роки затаював свої ревнощі до Генріха, скористався з нагоди помститись. «Шарлотта! Шарлотта!» – скрикнув Генріх, розштовхуючи натовп і падаючи навколішки перед ліжком. Шарлотта розплющила свої прекрасні очі, повиті вже сутінком смерті. У неї вирвався крик, від якого з 2 із її ран полилася кров. Вона зробила зусилля підвестись. «О, я знала, – сказала вона, – що не вмру, не побачивши його». І справді, ніби чекаючи цієї хвилини, щоб віддати Генріхові свою душу, що так його кохала, вона притулила уста до чола короля Наварського, прошептала востаннє: «Люблю тебе», і бездиханно впала. Генріх не міг залишатися далі, щоб не загинути. Він витяг кинжал, відрізав пасмо її прекрасного білявого волосся, що його так часто розпускав, дивуючись, яке воно довге, і вийшов, ридаючи серед ридань присутніх, що й не здогадувались, над яким глибоким нещастям лються їх сльози. «Друг кохання!» – скрикнув Генріх з розпачем. «Все мене кидає, все я втрачаю відразу!» «Так, сір», – тихо мовив йому чоловік, віддаляючись від юрби цікавих, що стовпилися коло будиночку. «Але вам залишається трон». «Рене!» – скрикнув Генріх. «Так, сір, Рене, що не спить за вас. Той негідник, помираючи, назвав вас. Відомо, що ви в Парижі. Стрільці вас шукають. Тікайте, тікайте». «І ти кажеш, Рене, що я, втікач, буду королем?» «Подивіться, сір», – сказав флорентієць, показуючи королю на зорю, що виходила, сяючи з темної хмари. «Не я кажу, вона каже». Генріх зітхнув і зник в темряві.